Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak bir yerde haklılığım. Ben de hata yaptımları bırakıp lafı. Ben sen yokken her yerde ya da hiçbir yerdeyim. Merak edersen eğer neredeyim, kiminleyim. Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta. Kim bilir kaç bahar sonra iyileşir yürek. Bir haftayım, 10 günüm, son günüm hatta. Belki ölmek için bile yardımın gerek. Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta. Kim bilir kaç bahar sonra iyileşir yürek. Bir haftayım, 10 günüm, son günüm hatta. Belki ölmek için bile yardımın gerek. Yarın beni vuracak aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak bir yerde haklılığım. Ben de hata yaptımları bırakıp lafı. Ben sen yokken her yerde ya da hiçbir yerdeyim. Merak edersen eğer neredeyim, kiminle?